بیٹھنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ پیر ایسے نہیں بیٹھنا چاہیے, اوپر کر کے چلیے پیر, نیچے کر کے پیر بیٹھنا. بہت سے لوگ پاؤں اوپر کر کے ڈال کے پالتے مار کے بیٹھ جاتے ہیں, یہ طریقہ نہیں صحیح ہے. پلاس میں پاؤں نیچے کر کے کرسی میں آ کے لگا ہوا پیر رکھنے کا, ہاں آرام سے پیر رکھ کر کے اور آگے سے بیٹھ جائیں. تو پرسوں پڑھ رہے تھے آپ لوگ صحیح بخاری کا کتب حدیث میں کیا مقام و مرتبہ ہے, تو اس سلسلے میں تو خیر آپ نے پڑھ لیا کہ کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین کتابیں دو ہیں, وہ کون سی ہیں؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم. لیکن ان دونوں کتابوں میں کون سی کتاب ایسا ہے اس کے بارے میں کچھ باتیں آگے ذکر کی گئی ہیں. تو اس سلسلے میں راج قول یہی ہے جو جمہور کا قول ہے تقریباً سبھی لوگوں کا کہ صحیح بخاری یہ صحیح مسلم کے مقابلے میں زیادہ ایسا ہے, صحت کے اعتبار سے اس کا درجہ بڑھا ہوا ہے. چنانچہ امام نسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما فی ہذہ الکتب اجود من کتاب البخاری, جتنی بھی کتابیں سنت کی حدیث کی موجود ہیں ان میں صحیح بخاری سے زیادہ عمدہ کتاب اور کوئی نہیں پائی جاتی ہے. البتہ اہل مغرب میں سے کچھ لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے صحیح مسلم کو فوقیت دی ہے صحیح بخاری کے اوپر, اور بعض لوگ بارے میں آتا ہے انہوں نے توقف اختیار کیا ہے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ آسا بخاری ہے یا مسلم ہے, لیکن اس سلسلے میں صحیح اور راجع بات یہی ہے کہ ایسا دونوں میں صحیح بخاری ہے. جیسا کہ امام نووی رحمہ اللہ نے کہا گھر سے انہوں نے صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے, اور جو کوئی کسی کتاب کی شرح لکھنے بیٹھتا ہے تو سب سے اعلیٰ کتاب اس کو وہی معلوم ہوتی ہے. چنانچہ آپ دیکھیں گے اگر کسی نے ابی داؤد کی شرح لکھ رہا ہے تو صحیحین کے بعد نمبر تین پر کون ہے؟ سنن ابی داؤد. اور اگر کوئی سنن ترمذی کی شرح لکھ رہا ہے تو صحیحین کے بعد نمبر تین پر, اگر کوئی نسائی کی لکھ رہا ہے تو سنن نسائی نمبر تین اس کو ہونا چاہیے صحت وغیرہ کے اعتبار سے. تو ایسا نہیں کہ سب تعصب ہے, سب انہوں نے اس کو زیادہ قاعدے سے پڑھا, اچھی طرح پڑھا, اس کے مطالعہ کیا. شرح لکھنے کے لیے بہت کچھ پڑھنا پڑتا ہے, تو جنہوں نے پڑھا اس کو قاعدے سے تو معلوم ہے تو بہت ہی لاجواب کتاب ہے. لہٰذا کا صحیحین کے بعد تو اسی طرح دوسرے صاحب نے اس کا مطالعہ اتنا نہیں, ترمذی کا مطالعہ بہت کیا انہوں نے, اور اس میں کیا کیا خوبیاں ہیں وہ ان کے بارے اسکاروں میں کہنے, نمبر تین پر کون سی ہے. تو یہ مسئلہ ہوتا ہے, ایسا نہیں کسی کے لیے ویسے ہی تعصب انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. تو امام نووی رحمہ اللہ نے ان کی صحیح بخاری کی بھی شرح لکھی, انہوں نے صحیح مسلم کی شرح ان کی مشہور ہے. تو انہوں نے امام نووی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ وہذا الذی ذکرناہ من ترجیح کتاب البخاری هو المذهب المختار الذی قاله الجماہیر واہل الاتقان والحث والغوث علی اسرار الحدیث. ان سبھی لوگوں کی جو رائے وہ یہی ہے کہ صحیح بخاری یہ صحیح مسلم کے مقابلے میں ایسا ہے. اب یہ تو ایک دعویٰ ہوا, تو اب صحیح بخاری کس اعتبار سے آپ کہتے ہیں کہ صحیح مسلم کے مقابلے میں زیادہ, اس میں بھی ساری حدیثیں صحیح, اس میں بھی ساری حدیثیں صحیح, پھر یہ ایسا اس کے مقابلے میں کیا مطلب ہے؟ تو ابن حجر رحمہ اللہ نے بتایا ہے کہ تین اعتبار سے صحیح بخاری صحیح مسلم پر فائق ہے. جو آپ نے کسی حدیث کی صحت کے لیے شرطیں پڑھی ہیں, کتنی شرطیں ہیں, کتنی ہیں مولانا صاحب؟ کیا نام مولانا صاحب؟ دیکھیے نام بھول گیا, کیا نام مولانا آپ کا مولانا صاحب؟ کس نام میں عبداللہ جلدی سے, ہاں فرید صاحب جی ہیں. تو کتنی شرطیں ہیں؟ کتنی شرطیں ہیں؟ سات. کتنی ساری شرطیں ہیں؟ تو حدیث کی صحت کے لیے تنویر صاحب کتنی شرطیں ہیں کسی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے؟ سب بھول گئے نا سر, پرانے والے. کتنی شرطیں ہیں سر؟ جی ہاں صرف پانچ شرطیں ہیں, کہ سند متصل ہو, راویوں کے بارے میں دو شرط ہے کہ عادل ہو, راوی ہو, ضابط ہو, اور دو شرطیں اور ہیں, ایک تو شذوذ کا نہ ہونا اور علت کا نہ ہونا. تو کل حدیث کے صحیح ہونے کے لیے سلام پانچ شرطیں ہیں, ان میں ایک کا تعلق اتصال سے ہے, دو کا تعلق رجال سے ہے, اور دو کا تعلق یعنی حدیث کے سند اور متن دونوں اعتبار سے عدم شذوذ اور عدم علت کا ہے. اس طرح تین اعتبار, تین طرح کی شرطیں ہیں جو ہیں, شذوذ کو بھی ایک علت کہہ سکتے ہیں. تو حدیث کی صحت کی شرطیں ہیں وہ تین نمائیں اس کے ہیں، ان تینوں اعتبار سے صحیح بخاری صحیح مسلم پر فائز ہو، چاہے وہ اتصال کا مسئلہ ہو، چاہے وہ رواد کا مسئلہ ہو، اور چاہے عدم شذوذ والعلہ کا مسئلہ ہو. جہاں تک مسئلہ اتصال کا، تو اتصال کے بارے میں انشاءاللہ صحیح مسلم کے مقدمے میں آپ پڑھیں گے، امام مسلم رحمہ اللہ نے پورا زور صرف کر دیا اس بات پر کہ اگر دو راوی ہم عصر ہیں اور تدلیس ان کے بارے میں نہیں ثابت ہے، تو اگر دونوں ایک دوسرے سے عن سے روایت کرتے ہیں تو اس کو کس معمول کریں گے؟ اتصال پر. چاہے جو الگ سے لتا کا ثبوت مل رہا ہو چاہے نہ مل رہا ہو، جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ جب تک لتا کا ثبوت موجود نہ ہو تب تک وہ عن کو اتصال پر محمول نہیں کرتے. لتا کا ثبوت ہونا ضروری ہے، کہیں حدثنی استعمال کیا ہو جس سے معلوم ہو کہ یاد زمین کی ملاقات ہوئی، کبھی سمے تو استعمال کیا ہو. تو امام بخاری رحمہ اللہ اگر دو راوی ہم عصر ہیں اور عن سے روایت کر رہے ہیں، جب تک لتا ثابت نہ ہو تب تک اس کے اتصال پر محمول نہیں کرتے. امام مسلم اسے کس پر معمول کرتے ہیں؟ اتصال پر معمول کرتے ہیں. لہذا اسے اگر اتصال کی نائیت دے گیا تو صحیح مسلم صحیح امام بخاری کی شرط امام مسلم کی شرط پر باقاعدہ فائز ہے. ٹھیک ہے، اتصال کے. جہاں تک مسئلہ رواد کا ہے، تو صحیح مسلم کے وہ رواد جن پر علماء کرام نے محدثین نے نقد کیا ہے ان کی تعداد زیادہ ہے ان راویوں کے مقابلے میں جو صحیح بخاری کے ہیں ان پر نقد کیا گیا ہے. دونوں کتابوں کے راوی ایسے ہیں جن کی کچھ علماء نے تجریح کی ہے، لوگوں نے ان کو ذکر کیا ہے سکہ راوی سمجھ کر کے، لیکن ان میں کچھ ایسے رواد ہیں جن کی کچھ علماء نے تجریح کی ہے. ان میں وہ رواد جو صحیح مسلم میں ہیں وہ زیادہ ہیں اور جو صحیح بخاری میں وہ کم ہے، نمبر ایک. دوسری بات یہ ہے کہ وہ رواد جو منتقد علیہ ہیں جن پر جرح کی گئی ہے ان سے روایتیں صحیح بخاری میں امام بخاری نے کم لی ہیں، اور ایسے رواد جو صحیح مسلم میں ہیں انہوں نے ان سے روایتیں بکثرت لی ہیں. نمبر تین، وہ رواد جو منتقد ہیں دونوں کتابوں کے اندر صحیح بخاری کے جو رواد ہیں وہ اکثر امام بخاری کے اپنے اساتذہ ہیں جن کو انہوں نے جانچا پرکھا دیکھ سمجھ کے تب ان کی روایتیں لی ہیں، اور جو منتقد رواد صحیح مسلم کے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو امام مسلم کے پہلے کے ہیں. لہذا اپنے مشائخ کے بارے میں آدمی زیادہ وثوق سے کہہ سکتا ہے کہ گرچہ فلاں فلاں لوگ کہتے ہیں کہ ان میں جرح کی بات، لیکن ہم نے جو تحقیق کی ان کے بعد دیکھا سمجھا ہے ان کے ہاں ایسی کوئی جرح کی بات نہیں ہے. تو ایک تو رواد منتقد زیادہ ہیں، ایسے رواد کی حدیثیں زیادہ ہیں، اور رواد بھی ایسے ایسے مسلم کے جو امام مسلم سے پہلے کے ہیں. لہذا اگر رواد کے اعتبار سے بھی دیکھیں آپ تو اس اعتبار سے بھی صحیح بخاری گرچہ صاحب مؤثر ہونا دیا نہ ہو، لیکن نقد ہو ہی نہ سرے سے بہرحال وہ فائق ہے، کم ہو تو زیادہ کے مقابلے میں فائق ہے. لہذا اگر رواد کے اعتبار سے دیکھیں تو اس رواد کے اعتبار سے بھی صحیح بخاری صحیح مسلم پر فائق ہے. جہاں تک مسئلہ ہے عدم العلال کا، علت کا نہ ہونا، تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ایسی حدیثیں موجود ہیں جن پر کچھ علماء نقد کیا ہے. ابھی رواد کی بات سننا ہے، کس کی بات کی؟ ابھی رواد کی بات. اب مسئلہ کس کا ہے؟ حدیث کا مسئلہ ہے. ان دونوں کی حدیثیں ایسی ہیں جن میں کوئی علت بتائی علماء نے، فلاں اس میں علت ہے. وہ حدیث ہیں کہ جو معل ہیں صحیح مسلم کی وہ زیادہ ہیں، اور جو روایتیں منتقد صحیح بخاری کی وہ کم ہیں. چاہے یہ نقد مؤثر ہو چاہے نہ ہو، لیکن بہرحال جس میں نقد نہ ہو فائق ہوگی. تو ایسی حدیثیں جو منتقد ہیں صحیح بخاری کی وہ کم ہیں، اور صحیح مسلم والے کیا ہیں؟ زیادہ ہیں. لہذا عدم اعلال کے اعتبار سے بھی دیکھیں آپ تو صحیح بخاری صحیح مسلم پر فائق ہے. لہذا اتصال، رواد، عدم الاعلال، ان تمام اعتبارات سے اگر دیکھیں گے آپ تو صحیح بخاری صحیح مسلم پر یہ بہرحال فائق ہے. دونوں صحیح ہیں، لیکن صحیح کے بھی مراتب ہوتے ہیں، صحیح کے بھی مراتب ہوتے ہیں. اس کے علاوہ امام نبی رحمہ اللہ ذکر کیا ہے کہ ایک اور خاص بات جس سے آپ صحیح بخاری کو صحیح مسلم پر فوقیت دے سکتے ہیں وہ یہ ہے دونوں کے مؤلفین کو دیکھ کر کے، کہ دونوں کے مؤلفین کون ہیں. چنانچہ تمام پوری امت کے اس بات پر اتفاق ہے کہ امام بخاری یہ امام مسلم کے مقابلے میں یہ مسلم سے زیادہ بڑے عالم تھے، اور فن حدیث کی جانکاری ان کو ان کے مقابلے میں کہیں سے، باقی امام مسلم تو ان کے پوشا تھی ان کے شاگرد سے، اور امام نسائی رحمہ اللہ نے کہا ہے لولا البخاری لما راح مسلم ولا جاء، اگر بخاری نہ ہوتے تو مسلم کچھ بھی نہیں ہوتے، امام مسلم جو کچھ ہیں وہ سب کس کی دین ہیں، یہ بخاری کی دین ہے، چنانچہ قدر بھی کیا کرتے تھے امام مسلم رحمہ اللہ اپنے استاد بھی، جیسا کہ اس سے پہلے واقعہ میں ذکر کر چکا ہوں۔ تو یہ تو ہوا کہ صحیح بخاری صحیح مسلم پر فائز ہے صحت کے اعتبار سے، البتہ ایک دوسرا مسئلہ ہے جس کے اعتبار سے لوگوں نے کہا ہے صحیح مسلم، تو بہرحال اس سلسلے میں فوقیت، ہر کتاب کی اپنی خصوصیت ہے کہ دوسری کتاب میں گروول سا نہیں ملے گی، امام ترمذی کی اپنی خصوصیت جو آپ کو کتب سطہ میں کہیں نہیں مل سکتی، کہ علماء کرام کے مسالک کیا ہیں ان کو بیان کرنا، اسی طرح سے تخریج حدیثوں کی، یہ حدیث فلاں فلاں رواج سے بھی یہ منقول ہے، تو ان کی خصوصیات اپنی جو کہیں نہیں ملیں گی، سنن ابی داؤد کے اندر جامعیت ہے وہ باقی کتابوں میں اور کہیں نہیں ملیں گی، امام نسائی کی اپنی خصوصیت ہے، انہوں نے امام مسلم اور امام بخاری دونوں کے طریقے کو اپنی کتاب میں جمع کرنا چاہا، صحت کا بھی اہتمام کریں اور اس کے علاوہ ترتیب بھی ہو اس طرح سے، تو ہر ایک کی اپنی خصوصیت جتنی بھی کتابیں ہیں، تو امام مسلم رحمہ اللہ کی کتاب بہرحال ایک اعتبار سے امام بخاری کی کتاب پر فائز ہے، اور وہ حسن بیان، حسن ترتیب، جو دے ترتیب کس انداز سے حدیثوں کو رکھا جائے، چنانچہ امام مسلم رحمہ اللہ کسی حدیث کو پوری کتاب میں ایک مرتبہ لاتے ہیں، اس کے جتنے طرق ہوتے ہیں، جتنے الفاظ ہوتے ہیں، ایک جگہ جمع کر دیتے ہیں، لہذا حدیث کے الفاظ میں غور کرنے میں زیادہ آسانی ہوتی ہے کہ حدیث کن کن الفاظ سے آئی ہوئی ہے، سب آپ کے سامنے آ گئے، لہذا مسئلے کا آپ کو استنباط کرنا ہے، صحیح مسئلہ اس سلسلے میں کیا ہے، صحیح لفظ کون سا ہے، اس میں آپ کو آسانی ہوتی ہے، جتنے طرق ایک حدیث کے ہیں جن کو درج کرنا ہے وہ سب امام مسلم رحمہ اللہ نے ایک مقام پر سب درج کر دیا ہے، لہذا طرق کے بارے میں آپ کو غور کرنا ہو تو آپ آسانی غور کر سکتے ہیں، صحیح بخاری میں سے حدیثیں موجود ہیں لیکن بکری ہوئی ہیں، وہی حدیث آپ کو 15 بار آ رہی ہے، الگ الگ طرق سے آ رہی ہے، الگ الگ الفاظ سے آ رہی ہے، تو صحیح بخاری کا اپنا دوسرا فائدہ ہے، صحیح مسلم کا اپنا فائدہ ہے، تو ہم ترتیب کی جو عمدگی ہے اس اعتبار سے بڑا فائدہ ہے، لیکن یہ جو ترتیب میں بخاری کیا نہیں رہ گئی اس کا دوسرا بہت بڑا فائدہ وہ کون سا ہے، ہر ہر باب میں جو حدیث الگ لاتے ہیں ہر مقام پر الگ الگ استدلال وہ مسلم میں کہاں ملے گا، صحیح مسلم میں کتاب الصلاۃ میں ایک بار آ گئی، صلاۃ کے بارے میں جو مسئلہ مل گیا آپ کو، لیکن اس حدیث میں اور کون کون سے مسائل ہیں وہ آپ کو وہاں سے نہیں ملیں گے، یہ جو فائدہ صحیح بخاری کے اندر ہے وہ فائدہ آپ کو صحیح مسلم میں نہیں مل سکتا ہے، تو ہر ایک کتاب کا اپنا بہرحال فائدہ ہے، امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وقت انفرد مسلم بن حسنہ وہی اکون کو اسحلا متناولا، آپ اس سے استفادہ آسانی سے کر سکتے ہیں، کوئی حدیث ڈھونڈنا چاہیں آپ تو آپ کو مشکل نہیں ہوگی، صحیح بخاری میں تو آپ سوچے پتا نہیں کہاں دیکھوں اس کو کس بار، اس کو کہاں دیں کس باب میں، اور ہوتا ہے کہ مقام پر جہاں آپ کے ذہن بھی نہ پہنچے، اور صحیح مسلم میں ایسا نہیں، آپ آسانی سے اگر آپ کے ذہن میں تو آپ دیکھیں بنیادی مسئلہ حدیث میں کون سا ہے وہاں تلاش کر مل جائے گی آپ کو حدیث، تو انہوں نے حدیث کو کسی ایک مقام پر جو اس کے شایع نشان ہو لائق ہو وہاں ذکر کر دیا ہے، وہاں اس کے تمام طرق ذکر کر دیتے ہیں جو ذکر کرنا ہوتا ہے، انہیں تمام آسانی کے الفاظ وہاں مل جائیں گے آپ کو، لہذا طالب علم کے لیے اس میں نظر کرنا، غور فکر کرنا، ان الفاظ سے فائدہ اٹھانا یہ سب بہت آسان ہو جاتا ہے، جو صحیح بخاری کے اندر بہرحال نہیں ملے گا، اگر صحیح بخاری کی اس طرح کی کوئی ترتیب ہو جائے تو بھی فائدہ فائدہ ہوگا، صحیح بخاری کی ایسی ترتیب، کون ترتیب جو امام مسلم رحمہ اللہ کی ایک مقام پر ایک حدیث ہے، اور جتنے طرق صحیح بخاری ہوں اس کے موجود سے وہاں پر کیا ہو جائے جمع ہو جائے، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے کس کس انداز سے اس حدیث کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے وہ فائدہ دوں، اگر صحیح بخاری کی ترتیب تو بھی لکھا میں انہوں نے سے کس کتاب کی اس طرح ترتیب بھی ہونی چاہیے، صحیح بخاری کی ترتیب کس کی ترتیب پر، امام مسلم کی کتاب پر، تو صحیح بخاری سے اس ناحیے سے استفادہ کرنا کہ کیا کیا طرق ہیں، کیا کیا الفاظ اس حدیث کے صحیح بخاری کے اندر ہیں، اس سے استفادہ علماء کے لیے، طلباء کے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گا، سنا میں نے شاید مولانا دکتور عبید الرحمان سے اس طرح کے کچھ کام کر رہے ہیں، دکتور جانتے ہیں، جانتے ہیں دکتور عبید صاحب اس طرح کا کچھ ہے ان کا کام بھی کر رہے ہیں، تو اس کے بعد ایک مسئلہ اور ہے وہ یہ ہے کیا کسی حدیث کا صحیحین میں نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیے حدیث امام بخاری مسلم کسی نے اپنی کتاب میں درج نہیں کی ہے، اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو کیوں چھوڑتے ہو؟ معلوم ہے کہ حدیث ان کو حدیث اللہ یعرفہ محمد اسماعیل لیس بحدیث، تو حدیث معلوم نہیں تھی ان کو، تو آخر انہوں نے کیوں چھوڑ دی حدیث؟ اہم کی مسئلے کے اندر یہ حدیث، مگر اس کا بھی لوگوں نے جواب دیا ہے کیوں چھوڑ دی انہوں نے، پڑھیں گے انشاءاللہ تقریب الراوی کے اندر. تو کسی حدیث کا صحیحین میں نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ حدیث صحیح نہ ہو، اور وجوہات ہو سکتی ہیں صحیحین میں اس حدیث کے نہ آنے کی، جو دیکھیں گے انشاءاللہ. تو کیوں کہا جا رہا ہے لازم نہیں آتا ہے؟ امام بخاری نے کہا ہے کہ ما ادخلت فی کتابی الجامع الا ما صح، اس صحیح کے اندر میں نے صرف صحیح حدیثیں ذکر کی ہیں، وتركت من الصحیح، اور بہت ساری صحیح حدیثیں میں نے چھوڑ دی ہیں تاکہ کتاب بہت ہی ضخیم نہ ہو جائے. تو خود فرما دیا بخاری نے میں نے تمام صحیح حدیثوں کے درج کرنے کا اہتمام نہیں کیا ہے، لہذا کوئی اعتراض نہ کرے کہ حدیث بھی ان کی شرط پر ہے آنی چاہیے تھی کتاب، یہ حدیث بھی ان کی شرط پر ہے اور اس میں آنی چاہیے تھی، اگر نہیں آئی تو نہ ان کے اوپر ایسا کوئی اعتراض نہ کرے. خود ہی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ایسے حدیث سے میں نے بہت سی ترک کر دی ہیں. امام مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیس کل شیئن صحیحن عندی بدعتہ ہاؤنا، ہر وہ حدیث جو میری نگاہ میں صحیح ہو اس کو میں نے اس کتاب میں درج کر دیا ویسا نہیں، میں نے اس میں صرف وہی چیزیں درج کی ہیں کہ جن پر لوگوں کا اتفاق ہے. اتفاق سے کیا مطلب ہے؟ انتظار کیجیے کس کتاب کا؟ تدریب الراوی کا، وہاں بھی انشاءاللہ جوابات اس کے آئیں گے کہ کیا اس کا مفہوم ہے، وہاں پر ذکر کریں گے لوگ. تو اسی طرح سے ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ بخاری اور مسلم ان دونوں نے ان تمام احادیث کے ذکر کرنے کا التزام نہیں کیا ہے کہ جس حدیث کی صحت کا حکم لگایا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے بہت ساری حدیثوں کی تصحیح کی ہے اور وہ حدیثیں صحیح ہیں میں آپ کو نہیں ملیں گی. چنانچہ امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی کتاب علل میں یا اپنی کتاب امام ترمذی میں ذکر کرتے ہیں کہ امام بخاری محمد بن اسماعیل نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے، وہ حدیث ہم تلاش کرتے ہیں بخاری موجود نہیں، تو گویا کہ ان کے یہاں صحیح تھی لیکن ذکر انہوں نے اپنی کتاب میں نہیں کیا. اس کو انہوں نے ایک معیار بنایا ہے اپنی کتاب کا، صحیح گرچہ لیکن اس معیار پر نہیں پوری اتر رہی ہے، تو اس کو ذکر نہیں کیا انہوں نے. تو یہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا، یہ بھی درمیانی مسئلہ تھا جو آ گیا. اب اس کے بعد یہ مسئلہ ہے صحیح بخاری پر منتقد احادیث، کچھ حدیثیں ایسی ہیں کہ جن میں امام بخاری رحمہ اللہ پر نقد کیا گیا ہے. چنانچہ امام دارقطنی رحمہ اللہ سن 385 میں ان کی وفات ہے، انہوں نے صحیح بخاری کی اس حدیث پر نقد کیا ہے اور جو حدیثیں منتقد ہیں ان کی تعداد 110، صحیح بخاری کی 110 حدیثیں ایسی ہیں جن پر امام دارقطنی رحمہ اللہ نے نقد کیا ہے. لیکن بہرحال جو ان کی تنقید ہے امام بخاری رحمہ اللہ پر، تنقید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف نہیں ہے، بلکہ اس کے طرق کے بارے میں علمی انتقادات ان کے ہیں. انشاءاللہ کچھ مواقع آئیں گے وہاں میں مثال دوں گا. یہ حدیث وہ ہے جس پر امام ترمذی امام دارقطنی رحمہ اللہ نے نقد کیا ہے، نقد کی نوعیت کیا ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی. لہذا ایسی کوئی نقد نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ حدیث امام بخاری میں کتاب میں ذکر کیا، حالانکہ حدیث کیسی ہے؟ ضعیف، جیسا کہ آپ دیکھیں گے. تو امام ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا الا انہا بھی ارادات لیس منہا ما یوثرو فی اصل موضوع الکتاب الا النادر، نادر کہیں ہو سکتا اصل موضوع پر نہ دو، ورنہ عام جو انتقادات ہو علم انداز کے انتقادات ہیں، فنی انتقادات ہیں، جن کا حدیث کی صحت کو کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. ابو اسحاق اسرائیلی فرماتے ہیں اہل الصناعت مجمعون علی ان الاخبار التي اشتمل علیہ الصحیحہ مقطوع بصحت اصولها ومتونها، تمام اہل حدیث کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صحیحین میں جتنی بھی اخبار و حدیث ہیں سب کے اصل ہو متن ہو سب کے سب صحیح ہیں، ان میں قطعی طور پر کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر اختلاف کچھ ہے تو طرق اور رواج کے بارے میں کچھ ہو سکتا ہے، اصل صحت کے بارے میں اختلاف ایسا کچھ نہیں پایا جاتا ہے. احمد محمد شاکر رحمہ اللہ اس زمانے کے بڑے عالم، تین بڑے علماء، تین بڑے محدثین اس زمانے کے تھے، ایک میں احمد محمد شاکر، دوسرے ہیں علامہ ناصر الدین البانی، اور تیسرے تیسرے معلم الیمانی، معلم الیمانی اس زمانے کے تین بہت بڑے محدث اور محقق اس زمانے کے، معلم الیمانی کو شہرت نہیں مل سکی جو بہرحال علامہ البانی کو، ان کے بعد احمد شاکر رحمہ اللہ مل سکی، لیکن اس زمانے کے بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے محقق تھے علامہ البانی معلم الیمانی رحمہ اللہ، ہندوستان میں ایک عرصے تک رہے حیدرآباد کے اندر، اور بہت ساری حدیث کتابوں کی انہوں نے تحقیق کر کے تباہ کیا فن حدیث کے رجال کی کتابوں کو، جن کی مشہور کتاب ہے التنکیل، التنکیل بما فی تانیب الکوثر من الاباطیل، اسی طرح سے ان کی کتاب الانوار الکاشفہ کے نام سے، علم الرجال کے نام سے بھی ان کی ایک کتاب تھا، محاضرہ تھا، اور بھی ان کی کتابیں ہیں تو بہت بڑے زمانے، تو یہ تین انہیں میں سے ایک کون، احمد محمد شاکر رحمہ اللہ، جن کا بہت ہی مفید حاشیہ ہے سنن ترمذی کے اوپر، جن کا بہت ہی مفید حاشیہ سنن، لیکن مکمل نہیں کر سکے، بہت ساری کتابوں نے مقام شروع کیا لیکن کوئی مکمل نہیں کر سکے، نہ مسند احمد مکمل کر سکے، نہ سنن ترمذی مکمل کر سکے، لیکن جو کچھ بہرحال ہے موجود وہ مفید ہے، فائدہ مند لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں. تو احمد محمد شاکر رحمہ اللہ انہوں نے کہا ہے الحق الذي لا مرية فيه عند اهل العلم بالحديث من المحققين، کی حق بات جس میں محققین کے ہاں کسی طرح کے شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہے، وممن اتدا بهديهم وتبعهم على بصيره، اور جو محدثین کے پیروکار ہیں ان کے بھی کسی طرح کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ان احادیث الصحيحين صحيحة كلها ليس في واحد منها مطعن او ضعف، وانما انتقد الدارقطني وغيره من الحفاظ بعض الاحاديث على معنى اس انداز کے ان کے نقد ہیں، ان من تقدوه لم يبلغ صحه الدرجه العليا، کی صحت کے اس مقام تک یہ حدیثیں نہیں پہنچ رہی ہیں جس مقام کا التزام صحیح شیخین نے اپنی کتاب میں، یا وہ مقام اس حدیث کا بہرحال نہیں ہے جو اس مقام کا التزام صحیحین میں کیا گیا ہے، اس طرح کی تنقید ہے. اما صحت الحدیث فی نفسه فلم يخالف فی احد فیها، حدیث کی صحت کا مسئلہ ہے، کسی نے قطعی طور پر اس میں مخالفت نہیں کی ہے. فلا يغولنك ارجاف المرجفين وزعم الزاعمين ان في الصحيحين احاديث غير صحيحه، لہذا وہ لوگ جو اس طرح کی افواہیں اڑاتے ہیں، اس طرح کے الٹے سیدھے گمان کرتے ہیں، لوگوں باتیں پھیلاتے ہیں، یعنی صحیحین کے اندر کی حدیثیں کیسی ہیں ضعیف ہیں، ایسے لوگوں سے قطعی طور پر آپ پریشان نہ ہوں، ایسے لوگوں کی باتوں پر قطعی طور پر آپ دھیان نہ دیں. پوری امت کے اس بات پر اتفاق ہے کہ صحیحین کی جو حدیثیں کیا کر کے سر صحیح ہیں، یہ علماء کرام کی سب آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج تک ہمیشہ سے لوگوں نے صحیح بخاری کو تخت مست بنایا ہے. صحابہ کرام میں سب سے زیادہ اگر کسی کو لوگوں نے نشانہ بنایا ہے سب سے زیادہ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، کون ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اس کے بعد تابعین میں اگر کوئی سب سے بڑا نشانہ رہا ہے لوگوں کا تو کون ہے، امام زہری رحمہ اللہ، اس زمانے کے جو مستقرین ہیں، کون ہے نشانہ، امام زہری رحمہ اللہ. اس کے بعد محدثین میں اگر کوئی لوگ سب سے بڑا نشانہ رہا ہے تو کون ہے، امام بخاری رحمہ اللہ، اور ان کی کتاب ہے سمجھ سکتے بات ہے مولانا صاحب کی پس پردہ کیا ہے اس کے اندر. ابو ہریرہ کو آپ نکال دیجئے صحابہ کرام میں سے، پوری حدیث کی عمارت منہدم ہو جائے گی، لہذا ایسا ستون گرا دیجئے آپ اس کے بعد یہ عمارت قائم نہ رہے. امام زہری رحمہ اللہ کا کیا مقام کیا مرتبہ ہے، حدیث کی تدوین میں ان کی کیسی خدمات ہیں، کتنی روایتیں ہیں، وہ چھ تابعین کہ جن پر تمام احادیث کا مدار ہے، چھ علماء کی جن چھ تابعین میں چھ علماء ایسے ہیں جن پر کی پوری احادیث کا کیا ہے مدار، ان میں سب سے پہلا نام کس کا آتا ہے، امام زہری رحمہ اللہ کا، یہ وہ ہیں. اور اس کے بعد محدثین میں کوئی سب سے بڑا محدث ہے جس کی کتاب پر آپ، جس کی احادیث پر آپ آنکھ بند کر کے عمل کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں وہ کون ہے، لہذا وہ لوگ جو چاہے وہ مستشرقین میں ہوں چاہے مستغربین مسلمانوں میں، مستشرقین تو وہ ہیں جو ہیں مغرب کے لیکن انہوں نے موضوع بنایا کس کا، کس کو، مشرقی علوم حدیث کو، قرآن کو، تفسیر کو. اب مستغربین کون ہیں مشرق کے وہ لوگ لیکن مغرب زدہ، تو چاہے وہ مستشرقین رہے ہوں چاہے وہ مستغربین ہوں، چاہے وہ عقلانیین ہوں، ان سب کے راستے میں روڑا کون ہے؟ یہی لوگ ہیں، لہذا سب سے زیادہ نشانہ یہی لوگ رہے ہیں. تو بہرحال صحیح بخاری کی احادیث پر ہمیشہ سے لوگوں نے نقد کی ہے اس طرح کی، اس زمانے میں بہت سے لوگ ہیں، چنانچہ ایک صاحب نے کتاب لکھی مذہبی داستان، نے کتاب کون سی لکھی؟ مذہبی داستان، کہ مذہب کے نام پر بہت ساری داستانیں پھیلی ہوئی ہیں، اور اس کتاب میں انہوں نے بہت ساری حدیثیں ذکر کس کی کر دی؟ کس کی؟ انہوں نے سر صحیح بخاری کی، انہوں نے بہت ساری حدیثیں کس کی ذکر کی؟ صحیح بخاری. گیا کہ یہ صحیح بخاری کی حدیث سب کیا ہے؟ یہ سب کیا ہونا سر؟ مذہبی داستان ہے سر. چنانچہ شہاد الحق اطری صاحب نے باقاعدہ اس کا جواب دیا، ان کی کتاب ہے احادیث صحیح ہیں، ان کو مذہبی داستانیں بنانے کی ناکام کوشش، تو انہوں نے باقاعدہ اس کا جواب دیا شہاد الحق اطری صاحب نے. تو اس طرح لوگوں نے کوشش کی کہ حدیث کیا ہے؟ مذہبی داستان ہے. یہ کتاب جب چھپ کر کے آئی تو ایک بہت بڑے عالم دین مانا، بہت بڑے عالم دین، اور ان کی تفسیر میں لاجواب کتاب ہے. جب انہوں نے کتاب دیکھی تو انہوں نے کہا اپنے حلقہ احباب سے کہ اگر آپ لوگوں نے یہ جو کتاب ہے اس کو پھیلانے کی کوشش نہ کی تو آپ لوگ اللہ کے یہاں مجرم ہوں گے. کس کتاب کو؟ انہوں نے صاحب مذہبی داستان نامی کتاب کو اگر آپ لوگوں نے پھیلانے کی کوشش نہ کی لوگوں میں تو آپ اللہ کے یہاں مجرم ہوں گے. ایسی کتاب کے پھیلانے کی دعوت جس میں صحیح بخاری کے حدیث کو کیا بتایا گیا ہے؟ بہت بڑے مولانا کے مفسر کون ہے؟ کون؟ امین احسن اصلاحی صاحب. امین احسن اصلاحی صاحب انہوں نے اس طرح کی بات کی، تو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں ہم اصلاحی برادری ہے کیسے کیسے اصلاحی کرنا میں انجام دیتی ہے اور دینا چاہتی ہے. کسی طرح سے اس زمانے میں بقریب شہباز صاحب نے سنا، آپ لوگوں نے، ہم لوگوں کے ساتھی بھی تھے وہ جہاں پڑھتے تھے، تو ان کے بعد صاحب ہیں شبیر اظہر میرٹھی صاحب لکھنؤ پر فرمایا، ان کی بھی ایک کتاب ہے صحیح بخاری کا مطالعہ، صحیح بخاری کا، تب انہوں نے بہت ساری حدیث کا مطالعہ کیا ہے اور نقد کیا ہے اور حدیث کی تضعیف کی ہے کہ یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ بہرحال ان کو وہم ہو گیا اور دھوکہ کھا گئے اور فلاں صاحب سے دھوکہ کھا گئے، بخاری رحمہ نہیں سمجھ سکے فلاں صاحب کو. وہ کس کو سمجھا؟ کس نے سمجھا اس کو؟ میرٹھی صاحب نے، نہ امام بخاری سمجھ سکے اور نہ ابن مدینی، نہ ابن معین اور نہ احمد ابن حنبل، یہ سب کوئی نہیں سمجھ سکا. وہ لوگ جن کا رات دن کا اڑنا بچھونا تھا اور اتنے زمانے بعد آ کے سمجھا تو کس نے سمجھا؟ یہ حبیب اللہ ڈیروی صاحب اور اسی طرح سے یہ شبیر اظہر میڈی صاحب وغیرہ آ کر کے سمجھا. تو اس کتاب پر مقدمہ ہے مولانا صاحب، اور آج میرا مقدمہ تھا اور فاروق خان صاحب نا ان کا مقدمہ اس کتاب پر، شبیر اظہر میڈی صاحب کتاب پر، انہوں نے کہا پہلے بڑی دقت آتی تھی بعض حدیث کی توجیہ کرنے میں، پہلے بعض احادیث جو صحیح بخاری کی توجیہ کرنے میں بڑی دقتیں پیش آیا کرتی تھی، اب الحمدللہ شبیر اظہر میڈی صاحب نے کام آسان کر دیا، حدیث ہی صحیح نہیں ہے تو توجیہ کس لیے کرنا پڑے؟ پہلے اس طرح کی احادیث تھی جن کی توجیہ کرنے میں بڑی دقتیں پیش آیا کرتی تھی، اب یہ کام سارا آسان کر دیا شبیر اظہر میڈی صاحب نے کہ حدیث ہی نہیں صحیح ہے تو توجیہ کرنے کی ضرورت ہے، بہرحال نہیں رہ جاتی ہے. تو اس طرح کے جو لوگ ہیں سب سے کیا رہنا چاہیے انہوں نے صاحب؟ جی ہاں، کیا رہنا چاہیے اس طرح کے جو لوگ ہیں؟ تو جب تک آدمی کے پاس فن حدیث اور کس طرح لوگوں نے جمع کیا حدیث کو، کس طرح تحقیقات کی ہیں لوگوں نے، جب تک یہ سب سامنے آدمی کے نہ ہو تب تو کوئی بھی آدمی آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے انداز میں باتیں لے کر کے. تو جو لوگ بھی نقد کرتے ہیں حدیث پر وہ سب کے سب کہیں گے یعنی بخاری کی حدیث ایسا نہیں کہ وہ قابل غور فکر کے قابل نہیں ہے، حرف آخر غور نہیں کر سکتے ہیں، امام طارق خود نہیں جیسا علماء نقد کیا اس کے اوپر. سب لوگ نام کس کا دیں گے مولانا صاحب؟ امام طارق خود نہیں کا، لیکن دعوے سونا کہا جا سکتا ہے کہ ان لوگوں کی منتقد احادیث کو ایک بھی نہیں ہو سکتی ہیں جن پر نقد کس نے کیا ہے؟ دار قطنی نے. دار قطنی کا جو نقد تھا وہ علمی انتقادات اور فنی انتقادات تھے، اور ان کا جو نقد ہے یہ حدیث ان کی عقل سے باہر ہے. ان کا نقد کیا ہونا صاحب؟ یہ حدیث ان کی عقل سے باہر ہے، عقل میں نہیں آتی ہے، لہذا آپ غور کرو اس کی سند میں کچھ نہ کچھ کیا ہے نکالا جی کوئی مسئلہ ہے. تو بہانہ تو بنایا جائے گا امام بارقطنی جیسے علماء نے اس پر نقد کیا ہے اور کوئی کتاب حرف آخر نہیں، کسی کتاب کی حرف آخر نہیں ہوتی. بالکل صحیح بات آپ کی ہے، اور بہانہ بنائے گا ان کو. لیکن ان حدیث میں ایک بھی حدیث ان کے یہاں محل نقد نہیں ہوگی جو حدیث محل نقد کے یہاں تھی, کیونکہ ان کو یہ نہیں دیکھنا تھا حدیث کا معنی مطلب کیا, اسے اعتبار سے نقد کرنا ان کو نقد کرنا تھا کس اعتبار سے, سمنی امور سے ان پر انہوں نے اس طرح باتیں کہی ہیں. اور آج مسئلہ آپ کا کیا ہے کہ حدیث بہرحال یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے اور ان کا مسئلہ, لہذا غور کرے اس کے اندر کی کیا مسئلہ ہو سکتا اور کیا دیتا. تو خیر امام ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب فتح الباری کے مقدمہ حدیث ساری کے اندر جتنی بھی حدیثوں پر نقد کی ہے امام دارالقطنی رحمہ اللہ نے ایک ایک کر کے تمام حدیث کا جواب دیا, نمبر ایک, نمبر دو, نمبر تین, جتنی بھی حدیثیں ہیں سب کا ایک طرف سے انہوں نے جواب دیا ہے, اور اس کے علاوہ انہوں نے اجمالی ایک جواب دیا ہے وہ یہاں میں نے ذکر کر دیا ہے. تفصیلی جواب کہاں ہے, ایک ایک حدیث کا الگ ہے. اجمالی جواب دیا انہوں نے یہ کہا ہے کہ امام بخاری و مسلم کے زمانے میں جو محدثین تھے اور چاہے ان کے بعد کے زمانے کے محدثین, سبھی لوگوں کا اتفاق ہے کہ امام بخاری امام مسلم ان تمام محدثین پر فائق تھے, ان تمام محدثین پر فائق تھے. اگر آپ مان لیں یہ حدیث فلاں ایسی ہے, اس حدیث کے بارے میں اختلاف ہے, امام بخاری کی رائے یہ ہے, دارالقطنی کی رائے یہ ہے, اختلاف مان لیا جائے, ہم مان لیتے اس میں اختلاف ہے, بخاری کی رائے یہ ہے اور مسلم کی رائے یہ ہے, ایسے موقع سے آپ عموماً عمومی بات کس کی رائے کو مقدم کریں گے؟ جی مولانا صاحب, کس کی رائے کو مقدم کریں گے ایسے موقع سے؟ بخاری کی رائے کو مقدم کریں گے, مسلم کی رائے کو مقدم کریں گے, کیونکہ بخاری مسلم نے ان کو صحیح کہا. جب تک صحت کا یقین نہیں ہو گیا تب تک کتاب کو, حدیث کو اپنی کتاب میں درج انہوں نے نہیں کیا. اس کے علاوہ صرف یہی نہیں بلکہ امام مسلم رحمہ اللہ نے کہا کہ ارستو کتابی ہذا علی ابی زرع الرازی فکل ما اشار ان له علۃ ترکتہ, میں نے یہ کتاب ابو زرع الرازی کے سامنے پیش کی جس حدیث میں انہوں نے اشارہ کر دیا اس میں دیکھیے فلاں علت ہے, میں نے اس کو اپنی کتاب سے نکالی دیتے ہیں. وہ گیا کہ اور کس نے تصدیق کی ہے صرف مسلم حدیثوں کی, ابو زرع الرازی کی ابھی کوئی حدیث مال نہیں ہے. تو اگر مان لیا جائے کہ فلاں و فلاں میں تعارض ہو گیا ہے تو پھر امام بخاری علی بن مدینی یحیٰ بن معین احمد بن حنبل ان لوگوں کی رائے کو مقدم کریں گے یا امام دارالقطنی کی رائے کو مقدم کریں گے ایسے موقع سے؟ کس کی رائے؟ تحقیق تو الگ ہوگی, وہ بعد میں کر کے جواب دیا انہوں نے علمی جو ہوتا ہے, ایک یوں عمومی جواب اجمالی طور پر ظاہر بہرحال ان لوگوں کی آرا کو مقدم کریں گے, لہذا اجمالی طور پر اس طرح سارے اعتراض خود بخود رفع ہو جاتے ہیں. یہ تو ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی جو احادیث ابن نفس کے بارے میں, صحیح بخاری میں حدیث کی تعداد کے بارے میں تھوڑی سی بات ہے. وہ یہ یوں تو لوگ عام طور سے کہہ دیتے ہیں صحیح بخاری میں 4000 حدیث ہیں, لیکن امام ابن حجر رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے اور 17 بار کم سے کم پڑھا ہوں, صحیح بخاری کو کم سے کم 17 بار یاد آتا مجھے پڑھا انہوں نے, اور انہوں نے پڑھنے کے بعد اس کی شرح لکھی ہے پوری کتاب کی, لہذا انہوں نے ایک ایک حدیث ٹوٹل کر کے جوڑ کے بتایا ہے کہ 2602 حدیث لکھی ہے. اصل ایک حدیث آدھی یہاں آئی ہے آدھی وہاں آئی ہے, عام آدمی سمجھے گا دونوں الگ حدیث ہیں, لیکن جس کی گہری نظر حدیث پر وہ کہے گا کہ دونوں حدیث سے کیا یہ, لہذا انہوں نے 2 شمار کیا تو انہوں نے کیا شمار کیا اس کو, ایک شمار کیا انہوں نے, لہذا مقررات کو حذف کرنے کے بعد انہوں نے تعداد بتائی ہے وہ صرف کتنی تعداد عبد الکریم صاحب, کتنی مولانا صاحب نہیں معلوم ابھی تو بتایا میں, 2602 حدیث کل ہیں, اور اگر معلقات کو اس میں شامل کر لیا جائے تو معلق روایتیں اس کے اندر مزید 159 ہیں جو اور کہیں ذکر نہیں, کتنی 159 کل ملا لیں گے آپ معلق اور اسی طرح سے متصل روایتیں جا کر کے 2761 روایتیں ہو جائیں گی. لیکن اصل صحیح بخاری کون سی ہیں, غیر معلق مفرد روایتیں وہ ہیں, لہٰذا کل تعداد 2602 ہیں, ورنہ عام کتابوں میں آپ پڑھیں گے صحیح بخاری کی حدیث کتنی ہیں 4000 کی تعداد لوگ کرتے ہیں. اگر تکرار کے ساتھ دیکھیں گے آپ کہ ہر حدیث جہاں بھی سند سے آئی ہے اس پر نمبر ڈالیں گے آپ تو کل ملا کر کے ہیں 7563 حدیث ہیں صحیح بخاری میں جو متبوع نسخہ ہے اس میں آپ دیکھیں گے. تو آخری حدیث کا کون سا نمبر پڑا ہوگا کل بتانے حبیب بتا نے کون سے 7563 حدیث کل ہیں مقرر آپ کے ساتھ صحیح بخاری کے اندر. کتب ستہ میں صرف ابن ماجہ اور امام ترمذی کی کتاب ترمذی یہ دو کتابیں ایسے ہیں ایسی جن میں آپ کو ثلاثی حدیثیں مل جائیں. ثلاثی کا مطلب کہ مؤلف اور اللہ رسول کے بیچ میں صرف کتنے واسطے ہیں؟ تین واسطے پڑتے ہیں بس. بہت ہی عالی ہیں. صرف ان دو کیا ملیں گی؟ باقی امام ابو داؤد ہیں، امام مسلم ہیں، امام نسائی، ان میں سے کسی کے آپ کو ثلاثی حدیث نہیں ملے گی. اور ان دو صاحبین کے ثلاثی حدیث ہیں وہ بھی سب ضعیف ہیں. ترمذی میں ایک حدیث ہے وہ بھی ضعیف ہے، عمر بن شاکر راوی ضعیف ہے. ابن ماجہ میں جو حدیث ہے اس پہ پانچ حدیثیں ہیں لیکن پانچوں میں راوی جبارہ میں مغلس وہ بھی ضعیف راوی ہے. لہذا صحیح حدیث ثلاثی کتب سکہ میں کسی میں نہیں موجود ہے سوائے امام بخاری کے. امام بخاری کتاب میں 22 حدیثیں ثلاثی ہیں. کتنی؟ 22 حدیثیں ثلاثی ہیں جن میں امام بخاری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں صرف کتنے واسطے آتے ہیں؟ تین واسطے آتے ہیں. اور البتہ یہ جو حدیث ہیں یہ ان پانچ اسانید سے ہیں، ان میں سے کچھ حدیث پہلی سند سے، کچھ حدیث دوسری سند سے. سندیں کل پانچ ہیں، ان پانچ سندوں سے کتنی حدیثیں مروی ہیں؟ 22 حدیث مروی ہیں، آپ کے سامنے موجود ہیں. مشہور سند جو ہے وہ ہے مکی میں ابراہیم اور یزید بن عبید سلمہ ابن اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان میں صحابی جو ہیں وہ ایسے ملیں گے جن کو طویل عمر ملی اور اس کے بعد ان کے جاگر دو دن طویل زندگی ملی ان کو، اس طرح سے کم واسطوں سے لوگ کہاں تک پہنچ کے اللہ کے رسول تک. تو یہ عالی ثانیت جس کی بہت ہی اہمیت ہوا کرتی تھی محدثین کے، اس طرح کی عالی ثانیت کی. صحیح بخاری یہ ہم تک کس طرح سے پہنچی ہے، کون سے اس کے رواج ہیں؟ تو جن لوگوں نے صحیح بخاری امام بخاری رحمہ اللہ سنی تھی ان کی تعداد کو کتنی عارف تھا؟ انہوں نے صحیح بخاری سنی امام بخاری سے کتنی تعداد ہے؟ 90,000. بتایا تھا میں نے اس سے پہلے 90,000 ہے. البتہ وہ لوگ کی جن کی واسطے سے صحیح بخاری سنتن ہم تک پہنچی ہے، چاہے وہ سماعن ہو چاہے اجازتن ہو ہم تک پہنچی ہے، وہ کل کتنے لوگ ہیں؟ چار لوگ ہیں. محمد بن یوسف الفربری یہ وہ شخص ہے جن کی روایت باقاعدہ سماعن متصل ہے، جن کی روایت سماعن متصل آج تک اور باقاعدہ لوگوں نے سند لوگ بعض موجود ہے کہ انفلان فلان فیبری علی نمامل بخاری. ان کے علاوہ باقی جو لوگ ہیں پوری کتاب سماعن ان سے برب منقول نہیں ہے، اجازت ملے گی. اور کچھ ابو طلحہ منصور بن محمد البزدمی ہیں، ابراہیم بن قاقل النسفی ہیں اور حماد بن شاکر النسوی ہیں. جتنی مصنفیں صحیح بخاری کی ہیں انہی چار باتوں سے جا کر کے ملتی ہیں. اور یہ روایت کس سے کرتے ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ سے. اب اس کے بعد آخری مسئلہ ہے صحیح بخاری کے بارے میں، وہ یہ ہے صحیح بخاری کی خدمات. صحیح بخاری کی لوگوں نے کیا خدمتیں کی ہیں؟ تو اگر یہ بات کہی جائے تو قطعی بیجا نہیں ہوگا کہ کتاب اللہ کے بعد اگر مسلمانوں نے کسی کتاب کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے، چاہے وہ اس کی شرح لکھنے کا مسئلہ ہو، اس پر تعلیقات لگانے کا مسئلہ ہو، اس کے روایات پر لکھنے کا مسئلہ ہو، اس کے تراجم کا مسئلہ ہو، جو مسائل ہوں، جتنی خدمت لوگوں نے صحیح بخاری کی ہے اتنی خدمت کسی اور کتاب کی نہیں کی ہے، اگر یہ بات کہی جائے تو قطعی طور پر بھیجا. قرآن عزیز کے بعد کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کی خدمت اتنی زیادہ ہوئی جتنی خدمت کسی ہوئی ہے صحیح بخاری کی ہوئی ہے. چنانچہ صحیح بخاری کی شروع ہیں، تعلیقات ہیں، ان کی تعداد تقریباً 115 تک پہنچتی ہے، تقریباً 115 تک پہنچتی ہے، بلکہ اس سے زائد ہے. مزید خدمات اس کی ہو رہی ہیں، ابھی ہو رہی ہیں، تو لوگوں نے اس طرح خدمات کی ہیں. صحیح بخاری کی جو شرحیں لکھی گئی ہیں ان میں چند شروع کے نام یہاں ذکر کیے گئے ہیں. ان میں سب سے پہلی شرح ہے امام خطابی سے 388 میں ان کی وفات ہے، قریب کا عرصہ ہے. اور ان کی کتاب ہے اعلام السنن کے نام سے ایک کتاب ہے، اور ابو داؤد کی شرح، کیا نام اس کا؟ سنن ابو داؤد کی شرح امام بخاری کیے گئے. کیا نام اس کا طارق صاحب؟ پچھلے سال تو پڑھ کے آئے ہیں کتاب. معالم السنن کون سی کتاب ہے؟ معالم السنن امام خطابی کی. اور صحیح بخاری شرح کون سی ہے؟ اعلام السنن کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی ہے. یہ امام خطابی شرح بہت ہی ذخیر نہیں ہے، اس طرح چھپی ہوئی کتاب ہے. اسی طرح سے امام علامہ کرمانی رحمہ اللہ سن 786 میں ان کے وفات، یہاں لوگوں کے حساب سے بہت ہی مبارک رکھ دی ہے، تو سن 786 میں ان کے وفات ہے. الکوکب الدراری کے نام سے ان کی شرح ہے. اور جس طرح سے اس صحیح بخاری کی شروحات میں ایک نہایت ہی اہم شرح ہے، وہ کون سی ہے؟ فتح الباری کے نام سے جو صحیح بخاری کی شرحوں میں سب سے زیادہ ممتاز اور نمایاں کتاب ہے. چنانچہ علامہ شوقانی رحمہ اللہ سے لوگوں نے درخواست کی تھی کہ آپ نے بہت ساری کتابوں شرح لکھی ہے, ذرا صحیح بخاری کی بھی شرح لکھ دیجیے. تو انہوں نے کیا کہا تھا, لا ہجرت بعد الفتح, ہجرت بعد فتح الباری کے بعد اس کو چھوڑ کر کے اب کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے, فتح الباری اب یہ کافی ہے. ایسی کو کیا کہتے ہیں آپ بلاغت کے اسلام میں, بلاغت کے اسلام کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں تسبیح بلیغ, اقتباس پڑھا آپ نے, علم بدینی پڑھا آپ نے, بدینی پڑھا, چلیے اقتباس کہتے ہیں. ارحلوا ولست مسائلا عن دارهم انا باقع نفسي على آثارهم, قرآن کی آیت کو لا کر کے بیچ میں تقریباً شامل کر دیا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے, اقتباس کہا جاتا ہے کہ قرآن سے حدیث سے کسی اور کا شعر تھا وہ لا کر کے اپنے جملے میں آپ شامل کر دیں, ان کا مقصد وہاں مقصد کچھ اور تھا یہاں مقصد کچھ اور ہو, کسی کہا تھا اقتباس کہا جاتا ہے. تم نے کیا کہا, لا ہجرت بعد الفتح, حدیث رسول ہے وہاں مقصد کچھ اور ہے اور الفاظ وہی ہیں یہاں مقصد کچھ اور ہے. تو انہوں نے کہا لا ہجرت بعد الفتح, فتح الباری کیا جانے کے بعد اس کو چھوڑ کر کے ہو جائے ضرورت نہیں آتی. بےچارے جب ان کے نئے الاوتار کا سارا ماخذ ہی فتح الباری ہے, نئے الاوتار کا پورا ماخذ ہی فتح الباری اور تلخیص الحبیب, امام نظر ہی کی کتاب ہے. تو جب پورا ماخذ ان کا یہی ہے تو اب الگ سے فتح الباری کی شرح کہاں سے لکھیں گے علامہ شوقانی رحمہ اللہ. اسی طرح سے امام ابن حجر رحمہ اللہ ہی کے ہم اثر انہیں کے زمانے کے 852 نظر کی وفات ہے اور 855 میں علامہ عینی کی وفات ہے, انہیں کی کتاب عمدۃ القاری کے نام سے, اور بہت سارے مقامات پر آپ کو ملے گا یعنی رحمہ اللہ جیسے مقصد ان کا رہا ہو کہ فتح الباری کی تردید کرنا, تو انہوں نے کوئی بات کہی ہے چاہے بجا ہو چاہے بیجا ہو, چاہے بجا ہو چاہے بیجا, مختلف مقامات کا اما قول بعد ہم جہاں ملے گا تم یہ میں حضرت مراد ہیں, جہاں ملے گا اما قولو بعدہم تو سمجھیں کہ بعدہم صاحب کون ہیں, وہ ابن حجر رحمہ اللہ ہیں. تو جیسے باقاعدہ مقصد یہی ہو لہٰذا بعض مقامات پر تو ایسے اعتراضات کر دیے ہیں جو پڑھ کے تھوڑے سے بڑے علماء تھے ہمارے اسلام میں سے, بڑی ہنسی بھی آتی منا سر کہ امام ابن حجر رحمہ اللہ کا مقصود کیا ہے اور اعتراض ان پر کس انداز کا ہے. بہرحال اس کتاب کی اہم شرحوں میں سے مانی جاتی ہے عمدۃ القاری بھی, کچھ لوگ کہتے ہیں فتح الباری ہے زیادہ بہتر ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عمدۃ القاری ہے زیادہ بہتر ہے, کچھ لوگوں نے تدبیر دی ہے طلبا کے لیے عمدۃ القاری زیادہ بہتر ہے اور علماء کے لیے فتح الباری زیادہ بہتر ہے, اس طرح کی بھی لوگوں نے تدبیر دی ہے. بہرحال فتح الباری سے استفادہ میرے خیال میں آسان ہے عمدۃ القاری کے مقابلے میں, تفصیل بہت زیادہ انہوں نے کر دی عمدۃ القاری کے اندر جو فتح الباری میں تفصیل اس طرح کی نہیں کی ہے, الگ الگ عناوین قائم کر کے. تو عمدۃ القاری ہے جی عین رحمہ اللہ کی. اسی طرح سے ارشاد الساری کے نام سے بی قسطلانی کی کتاب ہے, سن 923 میں ان کی وفات ہے. اسی طرح اس زمانے کے عالم انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ ان کی کتاب فیض الباری کے نام سے ہے, سن 1352 میں ان کی وفات ہے. یہ تو چند شرحوں کے نام ہیں صحیح بخاری کی, ورنہ اس کی بہت ساری شرح ہیں. اور جہاں تک مسئلہ ہے صحیح بخاری کے رواد کا کہ باقاعدہ صحیح بخاری کے رواد پر لوگوں نے مستقل کتابیں لکھی ہیں, چنانچہ ابو نصر کلابادی نے الہدایت والارشاد کے نام سے کتاب لکھی ہے, سن 358 میں ان کے پاس ہے, صحیح بخاری کی راویوں کے بارے میں کتاب ہے. اسی طرح سے التعدیل والتدریب لمن اخرج له البخاری فی الصحیح ابو الولید سلیمان خلف البادی رحمہ اللہ, انہوں نے باقاعدہ صحیح بخاری کے راویوں پر مستقل کتاب لکھی ہے. کچھ لوگوں نے صحیحین کے راویوں پر کتاب لکھی ہے, الجم بین الرجال صحیحین کے نام سے, ابن طاہر مقدسی کی کتاب ہے, یہ کتاب اس سے پہلے شروع الائمہ خمسہ آپ نے پڑھی تھی, شروع الائمہ خمسہ جی ہاں. اور اس کے علاوہ یہ کتابیں ہیں جو خاص طور سے کتابوں کے بارے میں, ان کے علاوہ کچھ لوگوں نے کتب الستہ کے راویوں کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں, ان میں تہذیب الکمال اور اس کی جو فروعات ہیں تہذیب التہذیب, تہذیب التہذیب, تقریب التہذیب, الکاشف وغیرہ یعنی کون کون سی کتابیں ہیں, ان کتابوں میں صحیح بخاری کے رواج سے بحث کی گئی ہے. یہ تو صحیح بخاری کے رواج تو ہو گیا, اس کے علاوہ کچھ کتابیں ایسی بھی ہیں جو صحیح بخاری کے دیگر زمانے سے بحث کرتی ہیں. چنانچہ صحیح بخاری میں بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جو معلق ہیں, سند ان کی ذکر نہیں کیا مخیر رحمہ اللہ, جن کو معلقات بخاری کہا جاتا ہے, تو ان کتابوں میں جو معلقات ہیں ان تمام معلقات کو سند کے ساتھ بیان کیا ہے ابن حجر رحمہ اللہ نے کتاب تغلیق التعلیق کے اندر. تعلیقات بخاری کے بارے میں ابن حجر رحمہ اللہ کی تین کتابیں ہیں، ان میں سے سب سے اہم کتاب کون سی؟ مفصل تغلیق التعلیق. جتنی بھی حدیث معلق ہے صحیح بخاری کے اندر ان سب کی سند اپنی ذکر کی ہے ابن حجر رحمہ اللہ نے ان تمام احادیث کی، تو ایک اس طرح کا بھی کام کیا انہوں نے. اس کے علاوہ صحیح بخاری کے جو تراجم ہیں، عناوین ہیں، اس پر لوگوں نے مختلف رسالے لکھی ہیں، انہیں میں المتواری علی تراجم البخاری، ابن المنیر الاسکندرانی کی کتاب ہے، صرف اور صرف کس طرح یہ تراجم بخاری پر ہے. اسی طرح سے جو صحیح بخاری کی ثلاثی حدیثیں ہیں لوگوں نے ان کی الگ سے شرح کر دی ہے، ثلاثیات البخاری. چنانچہ شیخ عبد الصور ملتانی رحمہ اللہ نے انعام المنعم الباری کے نام سے ثلاثیات بخاری کی شرح کر دی ہے، اور اسی کتاب سے میں نے 22 حدیثوں کو لیا کہ 22 حدیثیں ہیں، انہیں پر اعتماد کرتے ہوئے کہ تعداد کتنی وہ 22، اور سندیں بھی میں نے اسی کتاب سے حاصل کی، جو آسانی دیں گے فلاں فلاں سندوں سے مروی ہیں، ورنہ پوری صحیح بخاری ڈھونڈنا ٹائم لگتا لگے گا اس کے اندر. تو یہ کتاب مرجع ہے جس میں 22 حدیثیں ہیں اور ان کی سندیں یہ فلاں فلاں ہیں کل. اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے ایسا بھی کام کیا صحیح بخاری کی اختصار کا بھی کام کچھ لوگوں نے کیا ہے. چنانچہ ابن یہ علامہ زبیدی رحمہ اللہ نے التجرید الصریح کے نام سے صحیح بخاری کی حدیثوں کا اختصار کیا ہے، چنانچہ ایک حدیث کے مقام پر درج کیا ہے، سندیں حذف کر دی ہے انہوں نے، اور اس طرح انہوں نے صحیح بخاری کی تلخیص کر دی ہے. اگر کوئی صحیح بخاری حفظ کرنا چاہے یہ کتاب اس کے اندر معامن ہوگی، اگر کوئی صحیح بخاری کو حفظ اور یاد کرنا چاہے. تو یہ چند امور ہیں صحیح امام بخاری اور ان کی کتاب صحیح بخاری کے بارے میں. ایک مسئلہ رہ جاتا اور وہ صحیح بخاری کی معلق حدیثوں کے بارے میں، اور مسلم علامہ جو معلق روایت ہیں، لیکن ان شاء اللہ جو صحیح بخاری کی پہلی معلق حدیث آئے گی وہاں ان شاء اللہ اس کے بارے میں بحث ہوگی، پھر صحیح بخاری کی معلق روایتیں پڑھیں گے وہاں انشاء اللہ.